महाभारत के वन पर्व में परशुराम जी की उत्पत्ति और उनके चरित्रों का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उस सरोवर में स्नान करके महाराज युधिष्ठिर कोशकी नदी के किनारे होते हुए क्रमशः सभी तीर्थ स्थानों में गए। फिर उन्होंने समुद्र तट पर पहुंचकर गंगा जी के संगम स्थान में मिली हुई 500 नदियों को सम्मिलित धारा में स्नान किया। इसके पश्चात वह समुद्र के किनारे किनारे अपने भाइयों के सहित कलिंग देश में आए। वहां लोमस जी कहने लगे, कुंती नंदन, ये कलिंग देश है, यहां वैतरणी नदी बहती है। इस स्थान पर देवताओं का आश्रय लेकर स्वयं धर्मराज ने यज्ञ किया था। इसके अनंतर भाग्यवान पांडवों ने द्रौपदी सहित वैतरणी नदी में उतरकर पितृ तर्पण किया। उसे महाराज युधिष्ठिर कहने लगे, लोमस जी, इस नदी में आचमन करके मैं तप के प्रभाव से मानवीय विषयों से मुक्त हो गया हूं। आपकी कृपा से मुझे सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये मुझे पाठ करते हुए वानप्रस्थ महात्माओं का शब्द सुनाई दे रहा है। तब लोमस जी ने कहा, राजन चुप हो जाइए, ये ध्वनि तो तुम्हें 30,000 योजन दूर से सुनाई दे रही है। वैशंपायन जी बोले, इसके पश्चात महात्मा युधिष्ठिर महेंद्र पर्वत पर गए। वहां एक रात निवास किया। वहां रहने वाले तपस्वियों ने उनका बड़ा सत्कार किया। लोमस मुनि ने उन भृगु अंगरा विशिष्ट और कश्यप वंशीय ऋषियों का परिचय दिया। फिर उनके पास जाकर राज ऋषि युधिष्ठिर ने प्रणाम किया और परशुराम जी के सेवक वीरवर अकृत वरन से पूछा, भगवान परशुराम जी इन तपस्वियों को किस समय दर्शन देंगे? इनके साथ ही मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूं। अकृत वर ने कहा, श्री परशुराम जी तो सबके हृदय की बात जानने वाले हैं, आपके आने का तो उन्हें पता लग ही गया होगा, आपके प्रति उनका प्रेम भी ही है ही, इसलिए वे शीघ्र ही आपको दर्शन देंगे। तपस्वियों को उनका दर्शन चतुर्दशी और अष्टमी को होता है। आज की रात बीतने पर कल चतुर्दशी होगी, तब आप भी उनका दर्शन करेंगे। युधिष्ठिर ने पूछा, आप जमदग्नि नंदन महाबली परशुराम जी के सेवक हैं, उन्होंने पहले जो जो कृत्य किए हैं वे सब आपने प्रत्यक्ष देखे हैं, अतः जिस प्रकार और जिस निमित्त से उन्होंने युद्ध में क्षत्रियों को परास्त किया था वह सब आप मुझे सुनाइए। अकृतवर ने कहा, राजन में भृगु वंश में उत्पन्न हुए जमदग्नि नंदन देवतुल्य भगवान परशुराम जी का चरित्र सुनाता हूँ। ये आख्यान बड़ा ही सुंदर और महान है। उन्होंने हे वंश में उत्पन्न हुए जिस कार्तवीर्य अर्जुन का वध किया था उसके 1,000 भुजाएं थी। श्री दत्तात्रेय जी की कृपा से उसे एक सोने का विमान मिला था तथा पृथ्वी के सभी प्राणियों पर उनका प्रभुत्व था। उनके रथ की गति को कोई भी रोक नहीं सकता था। उस रथ और वर के प्रभाव से वह वीर देवता यक्ष और ऋषि सभी को कुचले डालता था। इस प्रकार उसके द्वारा सर्वत्र सभी प्राणी पीड़ित हो रहे थे। इसी समय कान्यकुब्ज अर्थात कन्नौज नामक नगर में गाधी नाम का एक बलवान राजा राज्य करता था। वह वन में जाकर रहने लगा। वहां उनके एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो अप्सरा के समान सुंदरी थी। उसका नाम था सत्यवती। उसके लिए भृगुनंदन ऋचिक ने राजा के पास जाकर याचना की। राजा गाधी ने ऋचिक मुनि के साथ सत्यवती का विवाह कर दिया। विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर भृगु जी आए और अपने पुत्र को सुपत्नी देखकर बड़े प्रसन्न हुई। तब उन्होंने पुत्र वधु से कहा, सौभाग्यवती वधु, तुम वर मांगो, तुम्हारी जो इच्छा होगी वही मैं दूंगा। उसने अपने ससुर जी को प्रसन्न देखकर अपने और अपनी माता के लिए पुत्र की याचना की। तब भृगु जी ने कहा, तुम और तुम्हारी माता ऋतु स्नान करने के पश्चात पुत्र उत्पत्ति की कामना से अलग अलग वृक्षों का आलिंगन करना। वे पीपल का आलिंगन करे और तुम गुलर का करना। इसके सिवा मैंने सारे संसार में घूमकर तुम्हारे और तुम्हारी माता के लिए बड़े प्रयत्न से ये दो चरु तैयार किए हैं, इन्हें तुम सावधानी से खा लेना। ऐसा कहकर मुनि अंतर ध्यान हो गए, किंतु उन माँ बेटी ने चरु भक्षण करने और वृक्षों का आलिंगन करने में उलट फेर कर दिया। बहुत दिन बीतने पर भगवान भृगु फिर लौटे। उन्होंने दिव्य दृष्टि से सब बात जान ली। तब उन्होंने अपने पुत्र वधु सत्यवती से कहा, बेटी चरु और वृक्षों में उलट फेर करके तेरी माता ने तुझे धोखा दिया है। तूने जो चरु खाया है और जिस वृक्ष का लिंगन किया है, उसके प्रभाव से तेरा पुत्र ब्राह्मण होने पर भी क्षत्रियों के से आचरण करने वाला होगा। तेरी माता का पुत्र क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मणों के आचार वाला होगा, बड़ा तेजस्वी और सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करने वाला होगा। तब उसने बार बार प्रार्थना करके अपने ससुर जी को प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि मेरा पुत्र ऐसा ना हो, भले ही पुत्र ऐसे स्वभाव वाला हो जाए। भृगु जी ने अच्छा ऐसा ही हो ये कहकर अपनी पुत्र वधु पर का अभिनंदन किया। यथासमय उनके गर्भ से जमदग्नि मुनि का जन्म हुआ। वे बड़े ही तेजस्वी और प्रतापी थे। महातपस्वी जमदग्नि ने वेद अध्ययन आरंभ किया और नियम के अनुसार सिद्धाय करने से सभी वेदों को कंठस्थ कर दिया। फिर उन्होंने राजा प्रसन्नजीत के पास जाकर उनकी पुत्री रेणुका के साथ लिए याचना की और राजा ने उन्हें अपनी बेटी विवाह दी। रेणुका का आचरण सब प्रकार अपने पति देव के अनुकूल था। उनके साथ आश्रम में रहकर वे तपस्या करने लगे। उनके क्रम से 4 पुत्र हुए। इसके बाद परशुराम जी का प्रादुर्भाव हुआ। परशुराम जी 5वें थे। भाइयों में छोटे होने पर भी ये गुणों में सबसे बड़े चढ़े थे। एक दिन जब सब पुत्र फल लेने के लिए चले गए तो व्रतशीला रेणुका स्नान करने के लिए गई। जिसमें स्नान करके आश्रम को लौट रही थी, उसने देवयोग से राजा चित्ररथ को जल क्रीड़ा करते देखा। उस संपत्तिशाली राजा को जल विहार करते देखकर रेणुका का चित्त चलायमान हो गया। इस मानसिक विकार से दीन अचेत और त्रस्त होकर उसने आश्रम में प्रवेश किया। मां तेजस्वी जमदग्नि मुनि ने सब बात जान ली और उसे अधीर एवं ब्रह्म तेज से च्युत हुई देखकर बहुत धिक्कारा। इतने ही में उनके ज्येष्ठ पुत्र रुकमान और फिर सुषैण, वसु और विश्वावसु भी आ गए। मुनि ने क्रमशः उन सभी से कहा कि इस अपनी मां को तुरंत मार डालो, किंतु वो मोहवश हक्के बक्के से रह गए, कुछ भी नहीं बोल सके। तब मुनि ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दिया, जिससे उनकी विचार शक्ति नष्ट हो गई और वे मृग एवं पक्षियों के समान जड़ बुद्धि हो गई। उन सब के पीछे शत्रु पक्ष के वीरों का संहार करने वाले परशुराम जी आए। उनसे महातपस्वी जमदग्नि मुनि ने कहा, बेटा अपनी इस पापनी माता को अभी मार डाल और इसके लिए मन में किसी प्रकार का खेद नहीं कर। यह सुनकर परशुराम ने फरसा लेकर उसी क्षण अपनी माता का मस्तक काट डाला। राजन, इससे जमदग्नि का कोप सर्वथा शांत हो गया और उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, बेटा तुमने मेरे कहने से ये काम किया है जिसे करना बड़ा ही कठिन है, इसलिए तुम्हारी जो जो कामनाएं हो वे सब मांग लो। तब उन्होंने कहा, पिताजी मेरी माता जीवित हो जाए, उन्हें मेरे द्वारा मारे जाने की बात याद नहीं रहे, उनके मानस पाप का नाश हो जाए, मेरे चारों भाई स्वस्थ हो जाएं, युद्ध में मेरा सामना करने वाला कोई नहीं हो और मैं लंबी आयु प्राप्त करूं। परम तपस्वी जमदग्नि ने भी वरदान के द्वारा उनकी सभी कामनाएं पूर्ण कर दी। एक बार इसी तरह उनके सब पुत्र बाहर गए हुए थे, उसी समय अनूप देश का राजा कार्तिवीर अर्जुन उधर आ निकला। जिससे मैं आश्रम में पहुंचा, मुनि पत्नी रेणुका ने उनका आतिथ्य सत्कार किया। कार्तवीर अर्जुन युद्ध के मत से उन्मत्त हो रहा था। उसने सत्कार की कुछ कीमत न करके आश्रम की होम धेनु के डकारते रहने पर भी उसके बछड़े को हर लिया और वहां के वृक्ष आदि भी तोड़ दिए। तब परशुराम जी आश्रम में आए तो स्वयं जमदग्नि ने उनसे सारी बातें कही। उन्होंने होम की गाय को भी रोते देखा, इससे वे बड़े ही कुपित हुए और काल के वशीभूत वे सस्त अर्जुन के पास आए। तब शत्रुधवन परशुराम जी ने अपना सुंदर धनुष लेकर उनके साथ बड़ी वीरता से युद्ध कर पहने बाणों से उसकी परिसदृश हजारों भुजाओं को काट डाला तथा उसे परास्त करके काल के हवाले किया। इससे सहस्त्र अर्जुन के पुत्रों को बड़ा क्रोध हुआ और वह एक दिन परशुराम जी की अनुपस्थिति में आश्रम में बैठे हुए जमदग्नि जी पर जा टूटे। परम तेजस्वी जमदग्नि जी तो तपस्वी ब्राह्मण थे, उन्होंने युद्धादि कुछ भी नहीं किया तो भी उन्होंने उन्हें मार डाला। इससे वे अनाथ की तरह हे राम यही चिल्लाते रहे। जब उनकी हत्या करके वे आश्रम से चले गए तो परशुराम जी समिधा लेकर आए। वहां अपने पिताजी को इस प्रकार दुर्दशा देखकर मरे देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और वह फूट फूट कर रोने लगे। कुछ समय तक वे करुणा पूर्वक तरह तरह से विलाप करते रहे। फिर उन्होंने अपने पिता के सब प्रेत कर्म किए और उनका अग्नि संस्कार करके संपूर्ण क्षत्रियों का संहार करने की प्रतिज्ञा कर ली। महाबली भृगुनंदन क्रोध के आवेश में साक्षात काल के समान हो गए और उन्होंने अकेले ही कार्तवीर के सब पुत्रों को मार डाला। उस समय जिन जिन क्षत्रियों ने उनका पक्ष लिया उन सब का भी उन्होंने सफाया कर दिया। इस प्रकार 21 बार भगवान परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया और उनके रक्त से समंतक पंचक क्षेत्र में 5 सरोवर भर दिए। इसी समय महर्षि ऋचिक ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें इस घोर कर्म से रोका। तब उन्होंने क्षत्रियो का संहार करना बंद कर दिया और सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी। इस प्रकार समस्त भूमंडल ब्राह्मणों को देखकर वे इस महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन फिर 14 के दिन अपने नियम के अनुसार महामना परशुराम जी समस्त ब्राह्मण और भाइयों के सहित महाराज युधिष्ठिर को दर्शन दिए। धर्मराज ने अपने भाइयों के सहित उनका पूजन किया और वहां रहने वाले सब ब्राह्मणों का भी खूब सत्कार किया। फिर परशुराम जी की आज्ञा से उस रात को महेंद्र पर्वत पर ही रहकर वे दूसरे दिन दक्षिण की ओर चले। महाभारत के वन पर्व में प्रभात क्षेत्र में पांडवों से यादवों की भेंट। वैशंपायन जी बोले, राजन महाराज युधिष्ठिर समुद्र तट के सब तीर्थों के दर्शन करते आगे बढ़ने लगे। वे सब प्रकार के सदाचार का पालन करते थे। उन्होंने भाइयों के सहित सभी तीर्थों में स्नान किया। फिर वे क्रमशः समुद्रगामिनी प्रशस्ता नदी पर पहुंचे। वहां स्नान और तर्पण कर उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को धन दान किया। इसके पश्चात वे गोदावरी नदी पर आए, उसमें स्नान आदि करके निष्पाप होकर उन्होंने द्रविण देश में समुद्र तीरवर्ती परम पवित्र अगस्त तीर्थ और नारी तीर्थ के दर्शन किए। फिर वे सुरपारक क्षेत्र में पहुंचे। वहां समुद्र के कुछ अंश को पार करके वे एक प्रसिद्ध वन में आए। यहां उन्होंने धनुर्धारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी की वेदी देखी। इसके आसपास अनेकों तपस्वी रहते थे और पुण्य आत्मा पुरुष इसे पूजनीय मानते थे। इसके पश्चात उन्होंने वसु मरुद्गण अश्विनी कुमार आदित्य कुबेर इंद्र विष्णु सविता शिव चंद्रमा सूर्य वरुण साध्यगण ब्रह्मा पितृगण गणों के सहित रुद्र सरस्वती सिद्ध और अन्य देवताओं के परम पित्र और मनोहर मंदिरों के दर्शन किए। उन तीर्थों में तरह तरह से उपवास करके उन्होंने स्नान आदि किए और विद्वान ब्राह्मणों को बहुमूल्य रत्न आदि दान करके वे फिर सुरपार क्षेत्र में लौट आए। वहां से भाइयों के सहित अन्य समुद्र तीरवर्ती तीर्थों में गए और फिर पृथ्वी भर में प्रसिद्ध प्रभा क्षेत्र में आए। वहां स्नान और तर्पण आदि करके उन्होंने देवता और पितरों को तृप्त किया। फिर 12 दिन तक केवल जल और वायु ही भक्षण करते हुए चारों ओर अग्नि जलाकर तप किया। इसी समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने सुना कि महाराज युधिष्ठिर प्रभा क्षेत्र में उग्र तपस्या कर रहे हैं, तो वे अपने परिकरों के साथ उनके पास आए। उन्होंने देखा कि पांडव लोग पृथ्वी पर पड़े हुए हैं और उनके शीर धूल से सने हुए हैं तथा कष्ट सहन के अयोग्य द्रौपदी महान दुख भोग रही है। ये देखकर वे बिलक बिलक कर रोने लगे। महाराज युधिष्ठिर दुख पर दुख भोग रहे थे तो भी उनका धैर्य स्थिर नहीं पड़ा था। उन्होंने बलराम, कृष्ण, प्रद्युम्न, सांब, सात्यकी, अनिरुद्ध तथा और भी सभी वृष्णिवंशियों का बड़ा आदर किया। उनसे सम्मानित होकर यादवों ने भी उनका यथोचित सत्कार किया और फिर देवता जैसे इंद्र के चारों ओर बैठ जाते हैं उसी प्रकार वे धर्मराज युधिष्ठिर को घेर कर बैठ गए। तदनंतर बलदेव जी ने कमलनयन भगवान श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण देखो, धर्मराज सिर पर जटाएं धारण करके वन में रहते हैं और वलकल वस्त्रों से शीर ढक कर तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं तथा पापात्मा दुर्योधन पृथ्वी का शासन कर रहा है। इसके लिए पृथ्वी नहीं फटती। इससे अल्पबुद्धि पुरुष तो यही समझेंगे कि धर्म आचरण की अपेक्षा पाप करना ही अच्छा है। ये साक्षात धर्म के पुत्र हैं, धर्म ही इनका आधार है। सत्य से भी ये कभी नहीं टिकते हैं और निरंतर दान भी करते रहते हैं। इनका राज्य और सुख भले ही नष्ट हो जाए किंतु धर्म को छोड़कर ये कभी चैन से नहीं बैठते हैं। पापी धृतराष्ट्र ने अपने निर्दोष भतीजों को राज्य से निकाल दिया है। अब परलोक में पितृगण के सामने में कैसे कहेंगे कि मैंने इनके साथ उचित व्यवहार किया है। देखो, आप भी उन्हें यह नहीं सोचता कि मैं पृथ्वी में इस प्रकार आंखों से लाचार क्यों उत्पन्न हुआ हूं और उन्हें राज्यच्युत कर देने से अब मेरी क्या गति होगी। भला इन पांडवों का वे क्या सामना करेंगे। महाबाहु भीम को तो शत्रुओं की सेना का संहार करने के लिए शस्त्रों की भी आवश्यकता नहीं है। इसके तो हुंकार से ही सैनिकों के मलमूत्र निकल पड़ते हैं। देखो, जब यह पूर्व दिशा में दिग्विजय के लिए गया था तो इसने अकेले ही वहां से सब राजाओं को उनके अनुचरों के सहित परास्त कर दिया और यह सकुशल अपने नगर में लौट आया। कोई इसका बाल भी बांका नहीं कर सका। किंतु आज ये फटे पुराने वस्त्र पहनकर दुख भोग रहा है। इस फुर्तीले वीर सहदेव को देखो, इसने समुद्र तट पर अपने सामने इकट्ठे होकर आए हुए दक्षिण देश के सभी राजाओं के दांत खट्टे कर दिए थे। आज ये भी तपस्वी बना हुआ है। द्रौपदी तो परम पतिव्रता और सब प्रकार सुख भोगने योग्य ही है। महारथी द्रुपद के समृद्धिशाली यज्ञ की वेदी से इनका जन्म हुआ है। ये भला वनवास का दुख कैसे सहती होंगी। दुर्योधन ने कपट द्योत में जीतकर धर्मराज को इनके भाई, स्त्री और अनुचरों सहित राज्य से बाहर निकाल दिया और वह दिनों दिन बढ़ रहा है। ये देखकर इस पर्वतमाला मंडिता वसुंधरा को खेद क्यों नहीं होता। सात्यकी कहने लगे, बलराम जी, ये समय व्यर्थ पश्चाताप करने का नहीं है। महाराज युधिष्ठिर यद्यपि कुछ कह नहीं रहे हैं तो भी अब आगे हमारा जो कर्तव्य हो वही हमें करना चाहिए। संसार में जिनके दूसरे रक्षक होते हैं वे स्वयं काम नहीं किया करते। मेरे सहित आप, कृष्ण, प्रद्युम्न और सांब चुपचाप कैसे बैठे हैं। हम तो तीनों कालों की रक्षा कर सकते हैं, फिर हमारे पास आकर भी ये पांडव लोग भाइयों सहित वन में रहें, ये कैसे हो सकता है। आज ही अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और कवच आदि से सन्नद्ध यादवी सेना कूच करे और उससे पराजित होकर दुर्योधन अपने भाइयों सहित यमलोक को चला जाए। बलराम जी, आप तो अकेले ही अपने कोप से इस पृथ्वी का नाश कर सकते हैं। अतः देवराज इंद्र ने जैसे वृत्तासुर का वध किया था उसी प्रकार आप दुर्योधन को उनके संबंधियों सहित मार डालिए। मैं भी अपने सर्व के विष की ज्वाला के समान तीखे बाणों से उनके सिरों को छिन्न भिन्न कर दूंगा और फिर उसे अपनी पैनी तलवार से रणांगन में काट डालूंगा। फिर सब कौरवों को मारकर उनके अंचरों का भी नाश कर दूंगा। जिस समय प्रद्युम्न जी प्रधान प्रधान कौरव वीरों का संहार करेंगे उसे उसी समय तिनकों की ढेरी जैसे आग को सहन नहीं कर सकती उसी प्रकार उनके छोड़े तीखे तीरों को कृपाचार्य द्रोणाचार्य करण और विकरण सह नहीं सकेंगे। अभिमन्युओं के पराक्रम को भी मैं खूब जानता हूं। यह रणभूमि में प्रद्युम्न जी के ही समान हैं और शाम भी अपने बाहुबल से रथ और सारथी के सहित दुशासन को कुचल सकते हैं। ये जामती नंदन बड़े ही रणवीर हैं, इनके बल को भी कोई नहीं सह सकता। श्री कृष्ण के विषय में क्या कहें। जिस समय ये अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर उत्तम उत्तम बाण और सुदर्शन चक्र धारण करते हैं उस समय युद्ध में इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। देवताओं के सहित इन संपूर्ण लोकों में इनके लिए कौन सा काम कठिन है। इस समय अनिरुद्ध गद उल्मुक बाहुक भानु नीत और रणवीर कुमार निषठ तथा रणबांकुरे सारण और चारुदेश ने सभी को अपना अपना कुलोचित पुरुषार्थ दिखाना चाहिए। वृष्णि भोज और अंधक वंशों के मुख्य मुख्य योद्धा तथा सात्वत एम शूर कुल की सेनाएं मिलकर रणभूमि में धृतराष्ट्र के पुत्रों का संहार कर उज्जवल यश प्राप्त करें। ऐसा होने पर जब तक धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेलने के समय किए हुए नियम का पालन करें तब तक पृथ्वी के शासन का भार अभिमन्यु के हाथ में रहे। भगवान श्री कृष्ण बोले, सात्की तुम्हारी बात निसंदेह ठीक है, हमें तुम्हारा कथन स्वीकार है, किंतु कुरुराज अपने भुजबल से ना जीती हुई भूमि को लेना किसी प्रकार पसंद नहीं करेंगे। महाराज युधिष्ठिर किसी इच्छा भय या लोभ से सधर्म का त्याग नहीं कर सकते। इसी प्रकार भीम अर्जुन नकुल सहदेव और द्रौपदी भी काम लोभ या भय से अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। भीम और अर्जुन तो अतिरथी हैं, पृथ्वी में ऐसा कोई वीर नहीं है जो युद्ध में इनके साथ लोहा ले सके। माद्री के पुत्र नकुल और सहदेव भी कुछ कम नहीं है, इन सब की सहायता से ही ये संपूर्ण पृथ्वी का शासन क्यों नहीं करें। जिस समय महात्मा पंचाल राज कैके नरेश चेदी राज और हे आपस से मिलकर रण आंगन में कूद पड़ेंगे उस समय शत्रु का नामो निशान भी नहीं रहेगा। यह सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने कहा, माधव आप जो कुछ कह रहे हैं उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। वास्तव में मेरे स्वभाव को ठीक ठीक श्री कृष्ण नहीं जानते हैं और उनके स्वरूप को भी यथार्थ स्थिति से मैं जानता हूं। सात्यकी देखो, जब श्री कृष्ण प्रकरण दिखाने का समय समझेंगे उसी समय तुम और श्री केशव त्रियोदन पर विजय प्राप्त कर सकोगे। अब आप सब यादव वीर अपने अपने घरों को पधारे, आप लोग मुझसे मिलने के लिए यहाँ आए, इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। आप सावधानी से धर्म का पालन करें, मैं फिर आप सबको सकुशल एकत्रित हुए देखूंगा। तब उन यादव वीरों ने बड़ों को प्रणाम किया और बालकों को हृदय से लगाया। इसके पश्चात वे अपने अपने घरों को चले गए और पांडवों ने तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार श्री कृष्ण को विदा करके धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाई अंचुर और लोमच्ची के सहित परम पित्र प्योषणी नदी पर पहुंचे। इस नदी के तीर पर अमूर्त्रेया के पुत्र राजा गे ने 7 अश्वमेघ यज्ञ करके इंद्र को तृप्त किया था। महाभारत के वन पर्व में राजकुमारी सुकन्या और महर्षि च्यवन में शंपान जी कहते हैं, राजन प्योषणी नदी में स्नान करके महाराज युधिष्ठिर व दुर्य पर्वत और नर्मदा नदी की ओर गए। वहां भगवान लोमश ने समस्त तीर्थ और देव स्थानों का परिचय दिया। तब भाइयों के सहित धर्मराज अपनी सुभीते और उत्साह के अनुसार उन सभी तीर्थों में गए और वहां हजारों ब्राह्मणों को धन दान किया। फिर लोमश मुनि ने एक स्थान की ओर संकेत करके कहा, राजन यह महाराज श्रेयाथी का यज्ञ स्थान है। यहां कौशिक मुनि ने अश्विनी कुमारों के सहित स्वयं ही सोमपान किया था। इसी स्थान पर महान तपस्वी च्यवन मुनि इंद्र पर कुपित हुए थे और उन्होंने उसे स्तंभित कर दिया था तथा वही यही उन्हीं पत्नी रूप से राजकुमारी सुकन्या प्राप्त हुई थी। युधिष्ठिर ने पूछा, महातपस्वी च्यवन को क्रोध क्यों हुआ? उन्होंने इंद्र को स्तब्ध क्यों किया तथा अश्विनी कुमारों को उन्होंने सोमपान का अधिकारी कैसे बनाया? भगवान कृपा करके ये सारा वृत्तांत मुझे सुनाइए। तो लोमश जी बोले, महर्षि भृगु का च्यवन नामक एक बड़ा ही तेजस्वी पुत्र था। वह इस सरोवर के तट पर तपस्या करने लगा। राजकुमार, वह मुनि कुमार बहुत समय तक वृक्ष के समान निश्चल रहकर एक स्थान पर वीरासन में बैठा रहा। धीरे धीरे अधिक समय बीतने पर उसका शीर तीन लताओं से ढक गया। उस पर चींटियों ने अड्डा जमा लिया। ऋषि बांबी के रूप में दिखाई देने लगे। वह चारों ओर से केवल मिट्टी का पिंड जान पड़ते थे। इस प्रकार बहुत काल व्यतीत होने के बाद एक दिन राजा श्रेयाथी इस सरोवर पर क्रीड़ा करने के लिए आया। उसकी 4 सहस्त्र सुंदरी रानियां और एक सुंदर भ्रिकुटियों वाली कन्या थी। उसका नाम सुकन्या था। वह दिव्य आभूषण से भूषित कन्या अपनी सहेलियों के साथ विचरती उस च्यवन जी की बांबी के पास पहुंच गई। उसने उस बांबी के छिद्र में से च्यवन जी की चमकती हुई आंखों को देखा। इससे उसे बड़ा कौतूहल हुआ। फिर बुद्धि भ्रमित हो जाने से उसने उन्हें कांटे से छेद दिया। इस प्रकार आंखें फूट जाने से च्यवन मुनि को बड़ा क्रोध हुआ और उन्हें श्रेयाथी की सेना के मलमूत्र बंद कर दिए। मलमूत्र रुक जाने से सेना को बड़ा कष्ट हुआ। यह दिशा देखकर राजा ने पूछा, यहाँ निरंतर तपस्या में निरत व्योविद महात्मा च्यवन रहते हैं, वे स्वभाव से बड़े क्रोधी हैं। उनका जानकर अथवा बिना जाने किसने अपकार किया है? जिससे भी ऐसा हुआ है वे बिना विलंब किए तुरंत बता दे। जब सुकन्या को ये सब बातें मालूम हुई तो उसने कहा, मैं घूमती घूमती एक बांबी के पास गई थी। उसमें मुझे एक चमकता हुआ जीव दिखाई दिया। मैं जुगनू सा जान पड़ता था, उसे मैंने भीन दिया। ये सुनकर श्रेयाथी तुरंत ही बांबी के पास गया। वहां उसे तपवृद्ध और व्योवृद्ध च्यवन मुनि दिखाई दिए। उसने उसे हाथ जोड़कर सेना को क्लेश मुक्त करने की प्रार्थना की और कहा कि भगवान, अज्ञानवश इस बालिका से जो अपराध बन गया है उसे क्षमा करने की कृपा करें। तब भृगुनंदन च्यवन ने राजा से कहा, इस गर्वीली छोकरी ने अपमान करने के लिए ही मेरी आंखें फोड़ी हैं, अब मैं इसे पाकर ही क्षमा कर सकता हूँ। लोमच कहती हैं, राजन ये बात सुनकर राजा श्रेयाथी ने बिना कोई विचार किए महात्मा च्यवन को अपनी कन्या दे दी। उस कन्या को पाकर च्यवन मुनि प्रसन्न हो गए और उनकी कृपा से क्लेश मुक्त होकर राजा सेना के सहित अपने नगर में लौट आया। सती सुकन्या भी अपने तप पर नियमों का पालन करती है प्रेम पूर्वक अपने तपस्वी पति की परिचर्या करने लगी। एक दिन सुकन्या स्नान करके अपने आश्रम में खड़ी थी। उस समय उस पर अश्विनी कुमारों की दृष्टि पड़ी। वह साक्षात देवराज की कन्या के समान मनोहर अंगों वाली थी। तब अश्विनी कुमारा ने उसके समीप जाकर कहा, सुंदरी तुम किसकी पुत्री एवं किसकी भार्या हो और इस वन में क्या करती हो? यह सुनकर सुकन्या को सलज्ज भाव से कहा, मैं महाराज श्रेयाथी की कन्या और महर्षि च्यवन की भार्या हूं। तब अश्विनी कुमार बोले, हम देवताओं के वैद्य हैं और तुम्हारे पति को युवा एवं युवा रूपवान कर सकते हैं, तो हमारी ये बात अपने पति देव से जाकर कहो। उनकी ये बात सुनकर सुकन्या च्यवन मुनि के पास गई और उन्हें ये बात सुना दी। मुनि ने उसे अपनी स्वीकृति दे दी। तब उसने अश्विनी कुमारों से वैसा करने के लिए कहा। अश्विनी कुमारों ने कहा, मुनि इस सरोवर में प्रवेश करें। महर्षि च्यवन रूपवान होने को उत्सुक थे। उन्होंने तुरंत ही जल में प्रवेश किया। उनके साथ अश्विनी कुमारों ने भी उनमें गोता लगाया। फिर एक मुहूर्त बीतने पर वे तीनों उस सरोवर से बाहर निकले। वे सभी दिव्य रूपधारी युवा समान आकृति वाले थे। उन तीनों को देखकर चित्त में अनुराग की वृद्धि होती थी। उन तीनों ने कहा, सुंदरी तुम हम में से किसी भी एक को वर लो। वे तीनों ही समान रूप वाले थे। सुकन्या एक बार तो सहम गई, परंतु फिर उसने मन और बुद्धि से निश्चय करके अपने पति को पहचान लिया और उनसे ही वरा। इस प्रकार अपनी पत्नी और मनमाना रूप एवं यौवन पाकर च्यवन ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और अश्विनी कुमारा से बोले, मैं वृद्ध था, तुमने ही मुझे रूप और यौवन दिया है, इसलिए मैं भी तुम्हें सोमपान का अधिकार दिलाऊंगा। यह सुनकर अश्विनी कुमार प्रसन्न होकर स्वर्ग को चले गए और च्यवन और सुकन्या का उस आश्रम में देवताओं के समान विहार करने लगे। जब श्रेयाति ने सुना कि च्यवन मुनि युवा हो गए हैं तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वे अपनी सेना के सहित उनके आश्रम में आए। उन्हें देखा कि च्यवन और सुकन्या साक्षात देव दंपति से जान पड़ते हैं। इससे राजा और रानी को ऐसा हर्ष हुआ मानो उन्हें सारी पृथ्वी का ही राज्य मिल गया हो। फिर च्यवन मुनि ने राजा से कहा, राजन मैं आपसे यज्ञ कराऊंगा, आप सब सामग्री एकत्रित कीजिए। राजा ने बड़ी प्रसन्नता से उनकी ये बात स्वीकार कर ली। जब यज्ञ के लिए समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला शुभ दिन उपस्थित हुआ तो राजा श्रेयाति ने एक सुंदर यज्ञ मंडप तैयार कराया। उसी में भृगुनंदन महर्षि च्यवन ने राजा के यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन किया। इस यज्ञ में जो नई बातें हुई उसे सुनी। जिस समय च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों को यज्ञ का भाग दिया तब इंद्र ने उन्हें रोकते हुए कहा, मेरे विचार से दोनों ही अश्विनी कुमार यज्ञ भाग लेने के अधिकारी नहीं है। च्यवन ने कहा, ये दोनों कुमार बड़े ही उत्साही उदार हृदय रूपवान और धनवान हैं, भला तुम्हारे या दूसरे देवताओं के सामने इनका सोमपान से अधिकार क्यों नहीं है। तो इंद्र ने कहा, ये चिकित्सा कार्य करते हैं और मनमाना रूप धारण करके मृत्यु लोक में भी विचरते रहते हैं, इन्हें सोमपान का अधिकार कैसे हो सकता है। जब च्यवन ऋषि ने देखा कि देवराज बार बार उसी बात पर जोर दे रहे हैं तो उन्होंने उनकी उपेक्षा करके अश्विनी कुमार को देने के लिए उत्तम सोमरस लिया। उन्हें इस प्रकार आग्रहपूर्वक सोम लेते देखकर इंद्र ने कहा, यदि तुम हमारे लिए तैयार हुए सोमरस को इस प्रकार अश्विनी कुमारों के लिए स्वयं ग्रहण करवाओगे तो मैं तुम पर अपना भयंकर वज्र छोड़ दूंगा। ऐसा कहने पर भी च्यवन मुनि ने मुस्कुराते हुए अश्विनी कुमारों के लिए सोम ले लिया। तब तो इंद्र उन पर भयंकर वज्र छोड़ने के लिए उद्यत हुए। वे जैसे ही प्रहार करने लगे कि च्यवन ने उनके भुजा को स्तंभित कर दिया और अपने तपोबल से अग्निकुंडों से मद नामक एक अत्यंत भयंकर राक्षस को उत्पन्न किया। वे अपनी भीषण गर्जना से त्रिभुवन को त्रस्त करता हुआ इंद्र को निगल जाने के लिए उनकी ओर दौड़ा। इससे इंद्र को बड़ी ही व्यथा हुई और उन्होंने पुकार पुकार कर कहा, आज से अश्विनी कुमार सोमपान के अधिकारी हुए, अब आप मेरे ऊपर कृपा करें, आप जैसा चाहेंगे वही होगा। इंद्र ने जब ऐसा कहा तब भृगुनंदन महात्मा च्यवन का क्रोध शांत हो गया और उन्हें इंद्र को उसी समय उस दुख से मुक्त कर दिया। राजन ये झिलमिलाता हुआ द्विज संदुष्ट नाम का सरोवर उन्हें च्यवन मुनि का है। तुम अपने भाइयों सहित इस सरोवर में देवता और पितरों का तर्पण करो। यहाँ भगवान शंकर के मंत्रों का जप करने से तुम सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। यहाँ त्रेता और द्वापर की संधि के समान काल रहता है। इस तीर्थ में स्नान करने वाले को कलयुग का स्पर्श नहीं होता। यह सब पापों का नाश करने वाला है, इसमें स्नान करो। इसके आगे आर्चिक पर्वत है, वहां अनेकों मनीषी महर्षिगण निवास करते हैं। इस पर अनेक प्रकार के देव स्थान हैं। यह चंद्रमा का तीर्थ है, यहाँ बालखिल्य नाम के तेजस्वी और वायु भोजी वानप्रस्थ रहते हैं। यहाँ तीन शिखर और तीन झरने हैं, ये बड़े ही पवित्र हैं। तुम प्रदक्षिणा करके क्रमशः इन सभी में यथेच स्थान स्नान करो। इसके पास ही जमुना जी बह रही है, स्वयं श्री कृष्ण ने भी यहाँ तपस्या की थी। नकुल सहदेव भीमसेन द्रौपदी और हम सब भी तुम्हारे साथ इस स्थान पर चलेंगे। इसी जगह महान धनुधर राजा मंधाता भी ने भी यज्ञ किया था। संक्षिप्त महाभारत के वन पर्व में राजा मंदाता का जन्म वृत्तांत। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, ब्राह्मण, राजा युवनाश के पुत्र नृप श्रेष्ठ मंदाता तीनों लोकों में विख्यात थे, उनका जन्म किस प्रकार हुआ था? लोमश्य बोले, राजा युवनाश एक शिवाको वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने 1000 अश्व में यज्ञ करके और भी बहुत से यज्ञ किए और उन सभी में बहुत बड़ी बड़ी दक्षिणाएं दी। अपने मंत्रियों पर राज्य का भार छोड़कर उन्होंने सी राजा ने मनोनिग्रह करते हुए निरंतर वन में ही रहना आरंभ कर दिया। एक बार महर्षि भृगु के पुत्र ने उनसे पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया। रात्रि के समय उपवास से गला सूख जाने के कारण राजा को बड़ी प्यास लगी। उसने आश्रम के भीतर जाकर जल मांगा, किंतु सब लोग रात्रि के जागरण से थककर ऐसी गाढ़ निद्रा में पड़े थे कि किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी। महर्षि ने मंत्रपूत जल का एक बड़ा कलश रख छोड़ रहा था। उसे देखकर राजा ने जल्दी से उसी में से कुछ जल पीकर अपनी प्यास बुझाई और उसे वहीं छोड़ दिया। कुछ देर में तपोधन भृगुपुत्र के सहित सब मुनिजन उठे। उन सभी ने उस घड़े को जल से खाली देखा। तब उन सभी ने आपस में मिलकर पूछा कि यह किसका काम है। इस पर युवनाश ने सच सच कह दिया कि मेरा है। यह सुनकर भृगुपुत्र ने कहा, राजन, यह काम अच्छा नहीं हुआ। तुम्हारा एक महान बलवान और पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हो, इसी उद्देश्य से मैंने यह जल अभिमंत्रित करके रखा था। अब जो हो गया उसे पलटा भी नहीं जा सकता। अवश्य जो कुछ हुआ है वह देव की ही प्रेरणा से हुआ है। तुमने प्यास से व्याकुल होकर मंत्रपूत जल पिया है, इसलिए तुम्ही को एक पुत्र प्रसव करना होगा। ऐसा कहकर मुनि अपने अपने स्थानों को चले गए। फिर 100 बीतने पर राजा की बाई कोख फाड़कर एक सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी बालक निकला। ऐसा होने पर भी ये बड़ा आश्चर्य सा हुआ कि इससे राजा की मृत्यु नहीं हुई। उस बालक को देखने के लिए स्वयं देवराज इंद्र उस स्थान पर आए। उनसे देवताओं ने पूछा कि धस्यति, ये बालक क्या पिएगा। इस पर इंद्र ने उसके मुख में अपनी तर्जनी उंगली देकर कहा, माम धाता, मेरी उंगली पिएगा। इसी से देवताओं ने उसका नाम मंदाता रखा। फिर इसके ध्यान करते ही धनुर्वेद के सहित संपूर्ण वेद और दिव्य अस्त्र उसके पास उपस्थित हो गए। साथ ही आजगव नाम का धनुष, सिंगों के बने हुए बाण, अभेद्य कवच भी आ गए। इसके पश्चात स्वयं इंद्र ने ही उसका राज्य सिंहासन पर अभिषेक किया। राजा मंदाता सूर्य के समान तेजस्वी था। इस परम पवित्र कुरुक्षेत्र प्रदेश में ये उसी का यज्ञ करने का स्थान है। तुमने मुझसे उनके चरित्र के विषय में पूछा था, सो मैंने उनका महत्वपूर्ण वृत्तांत सुना दिया। राजन, इसी क्षेत्र में पहले प्रजापति ने 1000 में पूर्ण होने वाले इष्टिकृत नाम का याग किया था। यहीं पर नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीश ने जमुना जी के तट पर यज्ञ के सदस्य को 10 गौएं दान की थी तथा अनेकों यज्ञ और तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की थी। ये देश नहुष के पुत्र पुण्यकर्मा राजा याति का है। यहां राजा याति ने अनेकों यज्ञ किए थे। इसी जगह महाराज भरत ने भी अश्वमेध यज्ञ करके घोड़ा छोड़ा था। राजा मरुत ने भी मुनिवर संवत की अध्यक्षता में इसी क्षेत्र में यज्ञ किया था। राजन, जो पुरुष इस तीर्थ में आचमन करता है उसे संपूर्ण लोकों का दर्शन होने लगता है और वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तुम इसमें आचमन करो। महर्षि लोमश की यह बात सुनकर भाइयों के सहित धर्मराज युधिष्ठिर ने स्नान किया। उस समय महर्षिगण स्वस्ति वाचन कर रहे थे। स्नान कर चुकने पर उन्होंने लोमश जी से कहा, हे सत्य पराक्रमी मुनिवर, देखिए इस तप के प्रभाव से मुझे सब लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं यहीं से श्वेत घोड़े पर चढ़े हुए अर्जुन को देख रहा हूं। लोमश जी ने कहा, महाबाहो, तुम्हारा कथन ठीक है। महर्षिगण इसी प्रकार सर का दर्शन किया करते हैं। देखो ये परम पवित्र सरसी नदी है, इसमें स्नान करने से पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। ये चारों ओर से पांच पांच कोस के विस्तार वाली प्रजापति ब्रह्मा की वेदी है। यही महात्मा कुरु का क्षेत्र है, जो कुरुक्षेत्र नाम से विख्यात है। संक्षिप्त महाभारत के वन पर्व में कुछ अन्य तीर्थों का वर्णन और राजा उशीनर की कथा। लोमश्य बोले, राजन ये विंशन तीर्थ है, यहाँ सरस्वती नदी दृश्य हो जाती है। ये स्थान निषाद देश का द्वार है। यहाँ इस विचार से कि निषाद लोग मुझे ना देखें, सरस्वती भूमि में समा गई है। इसके आगे ये चमस उद्भेद नाम का स्थान है, जहाँ सरस्वती फिर प्रकट हो जाती है और जहाँ इसमें समुद्र में मिलने वाली सब पित्र नदियाँ मिल जाती हैं। ये सिंधु नदी का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। इसी जगह अगस्त जिसे समागम होने पर लोपामुद्रा ने उन्हें पति रूप से वरण किया था। ये विष्णुपद नाम का पित्र तीर्थ दिखाई दे रहा है और ये बिपाशा नाम की परम पित्र नदी है। हे शत्रुदमन, ये सबसे पवित्र काश्मीर मंडल है, यहाँ अनेकों महर्षि निवास करते हैं। तुम भाइयों के सहित उनके दर्शन करो। ये मानसरोवर का द्वार दिखाई दे रहा है। इस तीर्थ में एक बड़े आश्चर्य की बात है, वह ये कि जब एक युग पूरा होता है तो यहाँ श्री पार्थिव जी और पार्श्व के सहित इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले श्री महादेव जी के दर्शन होते हैं। जितेंद्रिय और श्रद्धावान याजक लोग अपने परिवार के हित की कामना से इस सरोवर पर चैत्र मास में स्नान करके श्री महादेव जी का पूजन किया करते हैं। ये सामने उज्जैनक तीर्थ है, इसके पास ही ये कुशवाहन सरोवर है। इसमें कुछ नाम के कमल उत्पन्न होते हैं। पाडुनंदन, अब तुम भृगुतुंग पर्वत को देखोगे। पहले समस्त पाप को नष्ट करने वाले इस वितस्ता नदी के दर्शन करो। ये जमुना की ओर से आने वाली जला और उपजला नाम की नदियां हैं। इन्हीं के तट पर यज्ञ अनुष्ठान करके राजा उशीनर इंद्र से भी बढ़ गए थे। राजन, एक बार इंद्र और अग्नि उनकी परीक्षा करने के लिए आए। इंद्र ने बासका और अग्नि ने कबूतर का रूप धारण किया। इस प्रकार वे यज्ञशाला में महाराज उशीनर के पास पहुंचे। तब बाज के भय से डरकर कबूतर अपनी रक्षा के लिए राजा की गोदी में छिप गया। तब बाज ने कहा, राजन समस्त राजागण केवल आपको ही धर्मात्मा बताते हैं, सो आप ये संपूर्ण धर्मों से विरुद्ध कर्म कैसे करना चाहते हैं? मैं भूख से मर रहा हूं और ये कबूतर मेरा आहार है, आप धर्म के लोभ से इसकी रक्षा ना करें। राजा ने कहा, महापक्षीन, ये पक्षी तुमसे डरकर भयभीत हुआ अपने प्राण बचाने के लिए मेरी शरण में आया है। इसने अभय पाने के लिए ही मेरा आश्रय लिया है। यदि मैं इसे तुम्हारे चुंगल में ना पड़ने दूं, तो इसमें तुम्हें धर्म क्यों नहीं जान पड़ता? देखो ये घबराहट के मारे कैसा कांप रहा है। इसने प्राणों की रक्षा के लिए ही मेरी शरण तकी है। ऐसी स्थिति में इसे त्यागना तो बड़ी बुराई की बात है। जो पुरुष ब्राह्मणों की हत्या करता है, जो जगन माता गौ का वध करता है और जो शरणागत को त्यागता है, उन तीनों को समान पाप लगता है। बाज बोला, राजन सब प्राणी आहार से ही उत्पन्न होते हैं और आहार से ही उनकी वृद्धि होती है तथा आहार से ही वह जीवित रहते हैं। जिस धन को त्यागना अत्यंत कठिन माना जाता है, उसके बिना भी मनुष्य बहुत दिनों तक जीवित रह सकता है, किंतु भोजन को त्याग कर कोई भी अधिक समय तक नहीं टिक सकता। आज आपने मुझे भोजन से वंचित कर दिया, इसलिए मैं जी नहीं सकूंगा और जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे स्त्री बच्चे भी नष्ट हो ही जाएंगे। इस प्रकार इस कबूतर को बचाकर आप कई प्राणियों की जान के ग्राहक हो जाएंगे। जो धर्म दूसरे धर्म का बाधक हो वह धर्म नहीं, कुधर्म ही है। धर्म तो वही है जिससे किसी दूसरे धर्म का विरोध ना हो। जहाँ दो धर्मों में विरोध हो, वहाँ छोटे बड़े का विचार कर जिसका किसी से विरोध ना हो उसी धर्म का आचरण करें। अतः राजन आप भी धर्म और अधर्म के निर्णय में गौरव और लाघव पर दृष्टि रखकर जिसमें विशेष पुण्य हो उसी धर्म के आचरण का निश्चय करें। इस पर राजा ने कहा, पक्षी प्रवर, आप बहुत अच्छी बातें कह रही हैं। क्या आप साक्षात पक्षीराज गरुड़ हैं? इसमें तो संदेह नहीं, आप धर्म के मर्म को अच्छी तरह समझते हैं। आप जो बातें कह रही हैं बड़ी ही विचित्र और धर्म सम्मत हैं। मैं ये भी देखता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको मालूम नहीं हो। किंतु शरणार्थी के प्रत्याग को आप कैसे अच्छा मानते हैं? पक्षीवर, आपका यह सारा प्रयत्न आहार के लिए ही जान पड़ता है, सो आपको आहार तो इससे भी अधिक दिया जा सकता है। लीजिए, मैं आपको शिबी प्रदेश का समृद्धिशाली राज्य देता हूँ, और भी आपको जिस वस्तु की इच्छा हो वह मैं दे सकता हूँ, किंतु इस शरण में आए हुए पक्षी को नहीं त्याग सकता। वह गवार, जिस काम के करने से आप इसे छोड़ सकें वह मुझे बताइए, मैं वही करूँगा, किंतु इस कबूतर को तो नहीं दूंगा। बाज बोला, निपचवर, यदि आपका इस कबूतर पर स्नेह है तो इसी के बराबर अपना मांस काटकर तराजू में रखिए, जब तोल में इस कबूतर के बराबर हो जाए तो वही मुझे दे दीजिए, उसी से मेरी तृप्ति हो जाएगी। लोमश जी कहने लगे, राजन, फिर परम धर्मज्ञ शीनर ने अपना मांस काटकर तोलना आरंभ किया। दूसरे पर्ण में रखा हुआ कबूतर उसके मांस से भारी ही निकला, तो उन्होंने फिर अपना मांस काट कर रखा। इस प्रकार कई बार करने पर जब मांस कबूतर के बराबर नहीं हुआ तो मैं स्वयं ही तराजू पर बैठ गया। ये देखकर बाज बोला, हे धर्मज्ञ, मैं इंद्र हूँ और ये अग्निदेव हैं, हम आपकी धर्मनिष्ठा की परीक्षा लेने के लिए ही आपकी यज्ञशाला में आए थे। राजन, जब तक संसार में लोगों को आपका स्मरण होगा तब तक आपका यश निश्चल रहेगा और आप पुण्य लोगों का भोग करेंगे। राजा से ऐसा कहकर वे दोनों देवलोक को चले गए। महाराज, ये पवित्र आश्रम उसी महान भाव राजा उशीनर का है, ये बड़ा ही पवित्र, पापों का नाश करने वाला है, आप मेरे साथ इसके दर्शन करें। संक्षिप्त महाभारत के वन पर्व में अष्टावक्र के जन्म और शास्त्रार्थ का वृतांत। मुनिवर लोमश ने कहा, राजन, उद्दालक के पुत्र श्वेतकेतु इस पृथ्वी भर में मंत्र शास्त्र में परंगत समझे जाते थे। ये निरंतर फल फूलों से संपन्न रहने वाला आश्रम उन्हीं का है, आप इसके दर्शन कीजिए। इस आश्रम में महर्षि श्वेतकेतु को मानवी के रूप में साक्षात सरस्वती देवी के दर्शन हुए थे। लोमश जी ने कहा, उद्दालक मुनि का कहोर नाम से प्रसिद्ध एक शिष्य था, उसने अपने गुरुदेव की बड़ी सेवा की, इससे प्रसन्न होकर उन्होंने बहुत जल्द सब वेद पढ़ा दिए और अपनी कन्या सुजाता भी उसने ब्याह दी। कुछ काल बीतने पर सुजाता गर्भवती हुई, वह गर्भ अग्नि के समान तेजस्वी था। एक दिन कहोड़ वेद पाठ कर रहे थे, उस समय मैं बोला, पिताजी आप रात भर वेद पाठ करते हैं किंतु ये ठीक ठीक नहीं होता। शिष्यों के बीच में ही इस प्रकार आक्षेप करने से पिता को बहुत क्रोध हुआ और उन्होंने उस उद्रस्त बालक को शाप दिया कि तू पेट में से ही ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें करता है, इसलिए आठ जगह से टेढ़ा उत्पन्न होगा। जब अष्टावक्र पेट में बढ़ने लगे तो सुजाता को बड़ी पीड़ा हुई और उसने एकांत में अपने धनहीन पति से धन लाने के लिए प्रार्थना की। कहोड़ धन लेने के लिए राजा जनक के पास गए, किंतु वहाँ बात करने में कुशल बंदी ने उन्हें शास्त्रार्थ में हरा दिया और शास्त्रार्थ के नियम के अनुसार उन्हें जल में डुबो दिया गया। जब उद्दालक को ये समाचार विदित हुआ तो उन्होंने सुजाता के पास जाकर उसे सब बात सुना दी और कहा कि तू अष्टावक्र से इसके विषय में कुछ मत कहना। इसी से उत्पन्न होने के पश्चात अष्टावक्र को इसका कुछ पता नहीं लगा, वे उद्दालक को ही अपना पिता समझते थे और उनके पुत्र श्वेतकेतु को अपना भाई मानते थे। एक दिन जब अष्टावक्र की आयु 12 वर्ष की थी, वे उद्दालक की गोद में बैठे थे, उसी समय वहाँ श्वेतकेतु आए और उन्हें पिता की गोद में से खींच कर कहा, ये गोदी तेरे बाप की नहीं है। श्वेतकेतु की इस कटुक्ति से उनके चित्त पर बड़ी चोट लगी और उन्होंने घर जाकर अपनी माता से पूछा कि मेरे पिता कहाँ गए हैं। इससे सुजाता को बड़ी घबराहट हुई और उसने शाप के भय से सब बात बता दी। ये सब रहस्य सुनकर उन्हें रात्रि के समय श्वेतकेतु से मिलकर ये सलाह की कि हम दोनों राजा जनक के यज्ञ में चलें। ये यज्ञ बड़ा विचित्र सुना जाता है, वहाँ हम ब्राह्मणों के बड़े बड़े शास्त्रार्थ सुनेंगे। ऐसी सलाह करके वे दोनों मामा भांजे राजा जनक के समृद्धि संपन्न यज्ञ के लिए चल दिए। यज्ञशाला के द्वार पर पहुंचकर जब वे भीतर जाने लगे तो उनसे द्वारपाल ने कहा, आप लोगों को प्रणाम है, हम तो आज्ञा का पालन करने वाले हैं, राजा के आदेश के अनुसार हमारा जो निवेदन है उस पर आप ध्यान दें। इस यज्ञशाला में बालकों को जाने की आज्ञा नहीं है, केवल वृद्ध और विद्वान ब्राह्मण ही इसमें प्रवेश कर सकते हैं। तब अष्टावक्र ने कहा, द्वारपाल, मनुष्य अधिक वर्षों की उम्र होने से, बाल पक जाने से, धन से अथवा अधिक कुटुंब से बड़ा नहीं माना जाता। ब्राह्मणों में तो वही बड़ा होता है जो वेदों का वक्ता हो। ऋषियों ने ऐसा ही नियम बताया है। मैं इस राजसभा में बंदी से मिलना चाहता हूँ, तुम तो मेरी ओर से ये सूचना महाराज को दे दो। आज तुम हमें विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करते देखोगे और बात बढ़ जाने पर बंदी को प्रास्त हुआ पाओगे। द्वार पर बोला, अच्छा, मैं किसी उपाय से आपको सभा में ले जाने का प्रयत्न करता हूँ, किंतु वहाँ जाकर आपको विद्वानों के योग्य काम करके दिखाना चाहिए। ऐसा कहकर द्वारपालों ने राजा के पास ले गया। वहाँ अष्टावक्र ने कहा, राजन, आप जनक वंश में प्रधान स्थान रखते हैं और चक्रवर्ती राजा हैं। मैंने सुना है आपके यहाँ बंदी नाम का कोई विद्वान है, वह ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में परास्त कर देता है और फिर आप ही के आदमियों से उन्हें जल में डलवा देता है। ये बात ब्राह्मणों के मुख से सुनकर मैं अद्वैत ब्रह्म विषय पर उससे शास्त्रार्थ करने आया हूँ। वह बंदी कहाँ है, मैं उससे मिलूँगा। राजा ने कहा, बंदी का प्रभाव बहुत से वेदवेता ब्राह्मण देख चुके हैं, तुम उसकी शक्ति को ना समझ कर ही उसे जीतने की आशा कर रहे हो। पहले कितने ही ब्राह्मण आए किंतु सूर्य के आगे जैसे तारे फीके पड़ जाते हैं, उसी प्रकार वे सारी सभी उसके सामने हतप्रद हो गए। इस पर अष्टावक्र ने कहा, मेरे जैसों से पाला नहीं पड़ा, इसी से वह सिंह के समान निर्भय होकर बातें करता है, किंतु आप मुझसे प्रास्त होकर वह उसी प्रकार मूक हो जाएगा जैसे रास्ते में टूटा हुआ रथ जहाँ का तहाँ पड़ा रहता है। तब राजा ने अष्टावक्र की परीक्षा करके विचार से कहा, जो पुरुष 30 अव्यय 12 अंश 24 पर्व और 360 अरब वाले पदार्थ को जानता है वे बड़ा विद्वान है। ये सुनकर अष्टावक्र बोले, जिसमें पक्षी रूप 24 पर्व, ऋतु रूप 6 नाभि, मास रूप 12 अंश और दिन रूप 360 अरे हैं, वे निरंतर घूमने वाला संवत्सर रूप काल चक्र आपकी रक्षा करे। ऐसा यथार्थ उत्तर सुनकर राजा ने प्रश्न किए, सोने के समय कौन नेत्र नहीं मूंदता, जन्म लेने के बाद किस में गति नहीं होती, हृदय किस में नहीं है और वेग से कौन बढ़ता है? तो अष्टावक्र ने कहा, मछली सोने के समय नेत्र नहीं मूंदती, अंडा उत्पन्न होने पर चेष्टा नहीं करता, पत्थर में हृदय नहीं है और नदी वेग से बढ़ती है। यह सुनकर राजा ने कहा, आप तो देवताओं के समान प्रभाव वाले हैं, मैं आपको मनुष्य नहीं समझता, आप बालक भी नहीं हैं, मैं तो आपको वृद्ध ही मानता हूँ। वाद विवाद करने में आपके समान कोई नहीं है, इसलिए मैं आपको मंडप का द्वार सौंपता हूँ और यही वह बंदी है। तब अष्टावक्र ने बंदी की ओर घूमकर कहा, अपने को अतिवादी मानने वाले बंदी, तुमने हारने वालों को जल में डुबोने का नियम कर रखा है, किंतु मेरे सामने तुम बोल नहीं सकोगे। जैसे परलयकालीन अग्नि के निकट नदी का प्रवाह सूख जाता है, उसी प्रकार मेरे सामने तुम्हारी वाद शक्ति नष्ट हो जाएगी। अब तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और मैं तुम्हारी बातों का उत्तर दूंगा। राजन, जब बड़ी सभा में अष्टावक्र ने क्रोध के साथ गरज कर इस प्रकार ललकारा तो बंदी ने कहा, अष्टावक्र, एक ही अग्नि अनेक प्रकार से प्रकाशित होती है, एक सूर्य सारे जगत को प्रकाशित करता है, शत्रुओं का नाश करने वाला देवराज इंद्र एक ही वीर है तथा पितरों का ईश्वर यमराज भी एक ही है। अष्टावक्र, इंद्र और अग्नि ये दो देवता हैं, नारद और पर्वत ये देव ऋषि भी दो हैं, दो ही अश्विनी कुमार के हैं, रथ के पहिए भी दो होते हैं और विधाता ने पति और पत्नी ये सहचर भी दो ही बनाए हैं। बंदी, ये संपूर्ण प्रजा कर्मवश 3 प्रकार से जन्म धारण करती है, सब कर्मों का प्रतिपादन भी 3 वेद ही करते हैं। अधर्म्यूह जन भी प्रातः मध्यान्ह और सायं इन 3 समय यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। कर्म के अनुसार प्राप्त होने वाले भोगों के लिए स्वर्ग, मृत्यु और नरक ये लोक भी तीन ही हैं, तथा वेद में कर्मजन ज्योतियां भी तीन प्रकार की हैं। अष्टावक्र ब्राह्मणों के लिए आश्रम चार हैं, वरन भी चार ही यज्ञों द्वारा अपना अपना निर्वाह करते हैं। मुख्य दिशाएं भी चार ही हैं। ओंकार के अकार, उकार, मकार और अर्थ मात्रा ये चार ही वरन हैं, तथा परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी भेद से वाणी भी चार ही प्रकार की कही गई है। वंदी कहने लगे, यज्ञ की अग्नियां गृहपत्य, दक्षिण अग्नि, आवाहनीय, सभ्य और आपसाथ्य पांच हैं। पंक्ति छंद भी पांच पदों वाला है। यज्ञ भी अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चतुर्मास और सोम पांच ही प्रकार के हैं। इंद्रियां पांच हैं। वेद में पंच शिखा वाली अप्सराएं भी पांच हैं, तथा संसार में पुत्र, नद भी पांच ही प्रसिद्ध हैं। अष्टावक्र कहने लगे, कितने ही इस प्रकार कहते हैं कि अग्नि का आघान करते समय दक्षिणा में गौएं छह ही देनी चाहिए। कालचक्र में ऋतुएं भी छह हो सकती हैं। मांस हित ज्ञान इंद्रियां भी छह ही हैं। कृतकाएं छह हैं, तथा समस्त वेदों में साधस्क यज्ञ भी छह ही कहे गए हैं। बंदी कहने लगा, ग्राम्य पशु सात हैं, वन्य पशु भी सात ही हैं, यज्ञ को पूर्ण करने वाला छंद भी सात ही हैं, ऋषि सात हैं, मान देने के प्रकार भी सात हैं और वीणा के तार भी सात ही प्रसिद्ध हैं। अष्टावक्र कहने लगे, सैकड़ों वस्तुओं का तोल करने वाले तोल के गुण आठ होते हैं। सिंह का नाश करने वाले शरभ के चरण भी आठ ही हैं। देवताओं में वसु नामक देवताओं को भी आठ ही सुना है, और इस सब यज्ञों में यज्ञ स्तंभ के कोण भी आठ ही कहे गए हैं। वंदी कहने लगा, पितृ यज्ञ में संविदा छोड़ने के मंत्र नौ कहे गए हैं। सृष्टि में प्रकृति के विभाग भी नौ ही किए गए हैं। बृहति छंद के अक्षर भी नौ ही हैं, और जिनसे अनेकों प्रकार की संख्याएं उत्पन्न होती हैं ऐसे एक से लेकर अंक भी नौ ही हैं। अष्टावक्र कहने लगे, संसार में दिशाएं दस हैं। शस्त्र की संख्या भी सौ को दस बार गिनने से ही होती है। गर्भवती स्त्री भी गर्भ धारण दस मास ही करती है। तत्व का उपदेश करने वाले भी दस हैं और पूजने योग्य भी दस ही हैं। तबंदी कहने लगा, पशुओं के शरीर में ग्यारह विकारों वाली इंद्रियां ग्यारह होती हैं। यज्ञ के स्तंभ ग्यारह होते हैं। प्राणियों के विकार भी ग्यारह हैं, तथा देवताओं में रुद्र भी ग्यारह ही कहे गए हैं। अष्टावक्र कहने लगे, एक वर्ष में महीने बारह होते हैं। जगति छंद के चरणों में भी बारह ही अक्षर होते हैं। प्राकृत यज्ञ बारह दिन का कहा है, और धीर पुरुषों ने आदित्य भी बारह ही कहे हैं। बंदी कहने लगा, तिथियों में त्रयोदशी को उत्तम कहा गया है, और पृथ्वी तेरह दीपों वाली बताई गई है। इस प्रकार बंदी के आधा श्लोक ही कहकर चुप हो जाने पर अष्टावक्र जी शेष आधे श्लोक को पूरा करते हुए कहने लगे, अग्नि, वायु और सूर्य ये तीन देवता तेरह दिनों के यज्ञों में व्यापक हैं, और वेदों में भी तेरह आदि अक्षरों वाले अति छंद कहे गए हैं। इतना सुनते ही बंदी का मुख नीचा हो गया और वह बड़े विचार में पड़ गया, परंतु अष्टावक्र के मुख से वाणी की झड़ी लगी ही रही। ये देखकर सभा के ब्राह्मण हर्ष ध्वनि करते हुए अष्टावक्र के पास आकर उनका सम्मान करने लगे। अष्टावक्र ने कहा, राजन, ये बंदी शास्त्रार्थ में अनेकों विद्वान ब्राह्मणों को परास्त करके जल में डुबवा चुका है, अब इसकी भी तुरंत वही गति होनी चाहिए। तो बंदी ने कहा, महाराज, मैं जलाधीश वरुण का पुत्र हूँ। मेरे पिता के यहाँ भी आपकी ही तरह बारह वर्षों में पूर्ण होने वाला यज्ञ हो रहा है। उसी के लिए मैंने जल में डुबोने के बहाने चुने हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वरुण लोक भेज दिया है। वे सब अभी लौट आएंगे। अष्टावक्र जी मेरे पूजनीय हैं, इनकी कृपा से जल में डूबकर मैं भी अपने पिता वरुण देव से शीघ्र मिलने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। राजा को बंदी की बातों में फंस देर करते देखकर अष्टावक्र कहने लगे, राजन, मैं कई बार कह चुका, फिर भी तुम मतवाले हाथी की तरह कुछ भी सुन नहीं रहे हो। इससे मालूम पड़ता है लसोड़े के पत्तों पर भोजन करने से तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है, अथवा तुम इस चाप लुसुई बातों में आए हुए हो। जनक ने कहा, देव मैं आपकी दिव्य वाणी सुन रहा हूँ। आप साक्षात दिव्य पुरुष हैं। आपने शास्त्रार्थ में बंदी को प्रास्त कर दिया है। मैं आपकी इच्छा अनुसार अभी अभी इसके दंड की व्यवस्था करता हूं। बंदी ने कहा, राजन वरुण का पुत्र होने से मुझे डूबने में कुछ भी भय नहीं है। ये अष्टावक्र भी बहुत दिनों से डूबे हुए अपने पिता कहोड़ का अभी दर्शन करेंगे। लोमाच्य कहते हैं, सभा में इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि समुद्र में डुबाए हुए सभी ब्राह्मण वरुण देव से सम्मानित होकर जल से बाहर निकल आए और राजा जनक की सभा में आ पहुंचे। उनमें से कहोड़ ने कहा, मनुष्य ऐसे ही कामों के लिए पुत्रों की कामना करते हैं। जिस काम को मैं नहीं कर सका था वही मेरे पुत्र ने करके दिखा दिया। राजन कभी कभी दुर्बल मनुष्य के भी बलवान और मूर्ख के भी विद्वान पुत्र उत्पन्न हो जाते हैं। इसके पश्चात बंदी भी राजा जनक की आज्ञा लेकर समुद्र में कूद पड़ा। तदंतर ब्राह्मणों ने अष्टावक्र की पूजा की और अष्टावक्र ने अपने पिता का पूजन किया। फिर अपने मामा श्वेतकेतु के सहित वे अपने आश्रम को चले। वहां पहुंचकर कहोड़ ने अष्टावक्र से कहा, तुम इस समंगा नदी में प्रवेश करो। बस अष्टावक्र ने जैसे ही उसमें डुबकी लगाई कि उसके अंग सीधे हो गए। उनके संसर्ग से यह नदी भी पवित्र हो गई। जो पुरुष इस नदी में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। राजन तुम भी द्रौपदी और भाइयों के सहित स्नान और आचमन करने के लिए इसमें प्रवेश करो।